حضور یہ ارشاد فرمائیں دورہ حدیث والے کیا کیا نیتیں کریں؟ نیتیں یہ سب طالب علموں کو انشاءاللہ کام آئیں گے، بعض نیتیں وہ ہوں گی جو اساتذہ کو بھی کام آ سکتی ہیں، عام استائے بھائیوں کو بھی کام آ سکتی ہیں، اگر آپ ابھی نیتیں کرتے بھی جائیں اور لکھتے بھی جائیں چاہیں تو. رضا الہی کی نیت سے پڑھوں گا، اور یہ بھی نیت رکھوں گا کہ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تعظیم علم دین کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا، سادگی کو برقرار رکھتے ہوئے سنت کی تعظیم کے لیے اہتمام سے امامہ شریف باندھوں گا. تعظیم علم اور سنت پر عمل کے لیے خوشبو استعمال کروں گا، درجے میں جانے سے قبل وضو کر لیا کروں گا، راستے میں ملنے والے اسلام بھائیوں کو سلام بھی کروں گا، درجے میں سبق شروع کرنے سے قبل حمد و صلات پڑھوں گا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں چار نیتیں، حمد و صلات، تعوذ و تسمیہ. درجے میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی ماننے ہو یا شرعی نہ ہو تو سلام کروں گا، مثلا استاد صاحب پڑھا رہے ہیں اور تکرار کر رہے ہیں سائیں بھائی، تو اس وقت سلام نہ کیا جائے، چپ چاپ آ کے بیٹھ جائے. حسب موقع امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا، اگر میری جگہ پر کوئی بیٹھ چکا ہو وہ تو نرمی کے ساتھ وہاں سے اٹھنے کی درخواست کروں گا، بصورت دیگر مثلا وہ نہ مانا صبر کروں گا. مخصوص جگہ پر بیٹھنے کے لیے کسی سے جھگڑوں گا نہیں، جان بوجھ کر امرد کے ساتھ یا قریب نہیں بیٹھوں گا، اگر وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا تو میں حتی الامکان اپنی جگہ تبدیل کر لوں گا. بصورت دیگر اپنا جسم اس کے جسم سے چھونے اور اس کا چہرہ یا لباس وغیرہ دیکھ کر بات کرنے سے بچوں گا، حقوق صحبت ادا کرنے کی کوشش کروں گا، دینی کتب کا ادب کروں گا، درس کی جگہ کا بھی ادب کروں گا، اپنے استاد کی زیارت کر کے عالم کی زیارت کے فضائل کا حقدار بنوں گا جبکہ وہ عالم ہو، دینی طالب علم کے لیے یہ سعادت ہے. اپنے استاذ کی بات توجہ سے سنوں گا، کوئی بات سمجھ نہ آئی تو اپنے ذہن میں جو آیا وہ رٹ لینے کے بجائے دوبارہ پوچھ لوں گا، فضول اور بے محل سوالات کر کے اپنے ساتھی طلباء اور استاذ کو کوفت میں مبتلا نہیں کروں گا، قلت فہم پر صبر کروں گا، نہ سمجھ نہیں پڑتی ہوگی، حافظہ کمزور ہوگا، تب بھی صبر کروں گا پر پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، کثرت فہم پر شکر کروں گا، تکبر سے بچوں گا. انہیں ذہین جو ہوتا نا یہ بعض اوقات تکبر میں پڑ جاتا، تکبر نے شیطان کو کفر تک پہنچا دیا، تکبر بہت خراب چیز ہے، ذہانت کی آفات میں سے تکبر بھی ہے. جو ذہین ہوتا ہے وہ خطرہ ہے کہ جو اپنے سے کم درجہ ہے ذہانت میں اس کو حقیر جانے، اور اپنے سے کسی کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے، گھٹیا سمجھنا اور اپنے کو برتر سمجھنا، قابل سمجھنا یہ نہیں ٹھیک. اگر استاد یا ناظم صاحبان میں سے کسی نے ڈانٹ دیا تو خاموشی کے ساتھ صبر کروں گا، یعنی دوسروں کو کہتا نہیں پھروں گا، اپنے استاد یہ ہمیشہ کے گھرے میں باندھ لے، استاد ہو، ناظم ہو، انتظامیہ ہو، مجلس ہو، دیکھو کوئی بھی معصوم نہیں ہے، آپ بھی معصوم نہیں ہیں، تو اگر کسی کی بھول ہو جائے ان میں سے، یا تو یہ ہوگا کہ انہوں نے آپ کو صحیح بات پر بھی ٹوکا تو عزت نفس ہے کہ سب اپنی واہ واہ چاہتے ہیں، ٹوکنا کسی سے برداشت نہیں ہوتا، 99 بار کسی نے شفقت کی اور ایک بار اگر ڈانٹ دیا تو ایک بار کی ڈانٹ جو ہے وہ 99 بار کی شفقتوں پر پانی پھیر دیتی ہے. تو اس لیے ناظمین وغیرہ کو چاہیے بھی کہ حکمت عملی سے نرمی سے کام چلاتے رہیں. تو اگر بالفرض ڈانٹ بھی دیا تو یا ناجائز ڈانٹ دیا، غیر یعنی کہ ظلم ہو گیا ان کی طرف سے، تو بھی کسی کو کہنے کے بجائے صبر کر لیں، یا جس نے ڈانٹا اسی کی ہمت آئے تو توجہ دلا دیں، دوسروں کو کہنے سے اس کی اصلاح تو ہونی نہیں ہے، الٹا مطلب ہے نا کہ غیبت کے شرائط پائے گئے تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا، پھر مبالغہ بھی ہو جاتا ہے اس میں، تہمتیں بھی لگتی ہیں اور مسلمانوں کی آبرو ریزی کا سلسلہ ہوتا ہے، عزت خراب ہوتی ہے، ڈی گریڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے صبر میں عافیت ہے یا حسن تدبیر کے ساتھ اصلاح کی صورت. ہاں بار بار ظلم ہوتا ہو اور خود نہیں اگر اس کو سمجھا سکتا تو پھر بتدریج، جیسے استاد کی کوئی کوتاہی ہے اس ٹائپ کی تو اس کے لیے ناظم اس کو ڈیل کرتا ہے، ناظم سے درخواست کی جائے، اگر ناظم بھی نہیں سنبھال سکتا تو اپنی جو مجلس ہے جو اس کو انتظامیہ یا مجلس اس کی خدمت میں عرض کیا جائے، اور مجلس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس میں حکمت عملی کو بروئے کار لائے، کہ بعض اوقات طلبہ خامہ خاص شکایتیں بھی لگاتے ہیں تو اس لیے اچھی طرح دیکھ بھال لیا جائے کہ اس کی شکایت کس درجے کی ہے، بعض اوقات شکایت بہت ہی صحت مند ہوتی ہے اور اگر استاد کو پتا چل جائے تو وہ شاگرد کی شامت آتی ہے، تو اسے میں مجلس کو بھی چاہیے کہ وہ پردہ رکھے اور استاد کو نام نہ بتائے، یہ ہمیشہ ناظم کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب تک سخت ضرورت نہ ہو کسی کا نام نہ بتایا کرے. مثلاً میرا ہی میں نے جو باتیں کی ابھی تو عین ممکن ہے کہ کوئی بات ایسی ہوگی جو آپ کے لیے تو ٹھیک تھی دوسرے کے لیے مناسب نہیں تھی، لیکن اب دوسرے کو بتانی بھی مفید ہے تو پھر میرا نام اس کو نہ بتایا جائے بلکہ زید عمر یا کسی بھی اور طریقے سے یہ بات بتائی جائے، یہ ہمیشہ کے لیے یہ اگر آپ اصول ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں گا کہ نام بتانے سے بعض اوقات بات کام خراب ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسا آدمی نام کام وہ چیز بتاتا ہے کہ اگر وہ ہم اس کو بتائیں گے تو فائدہ ہوتا ہے لیکن جب نام بتاتے ہیں تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ارے یار اس کو تو میں جانتا ہوں، شیطان اس کو اسی میں وہ گڑبڑ کر دیتا ہے، یا بعض اوقات یہ کہ کسی کی اصلاح کی بات کہی وہ اصلاح کے لیے تیار بھی لیکن پتا چلے گا فلاں بس شیطان اس کو تاؤ دلاتا ہے اور پھر وہ ٹو میں رہتا ہے کہ اب یہ کبھی بھول کرے میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو یوں مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ایک استاد کی کمزوریاں دوسرے استاد کو نہیں بتاؤں گا، یہ بہت ضروری نیت ہے کہ اس طرح ایک استاد کی نظر میں دوسرا استاد گر جاتا ہے، بعض اوقات وہ استاد اس بات کو آگے بڑھاتا ہے تو وہ اگلا بےچارا ڈیگریڈ ہو جاتا ہے اور یہ گناہوں کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. جائز سفارش کا موقع ملا تو ضرور کروں گا اور ثواب کا حقدار بنوں گا، جامعت المدینہ کے جدول پر عمل کروں گا، اگر مجھے کسی کی شکایت کے سبب سزا سہنا پڑی بھی تو میں شکایت کرنے والے کے لیے موقع کی تلاش میں نہیں رہوں گا کہ اب میں بھی انتقام لوں گا اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھے شرمندہ کیا ہے سارے درجے میں کروایا اب اس کی ٹو میں لگ گئے تو یہ نہیں ٹھیک، بری بات ہے، یہ بھی نیت کر لیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا چاہے اس کا موقع ملے نہ ملے. اگر ہم درجہ طالب علم کی بات پر غصہ آ گیا تو ضبط کروں گا اور ثواب کماؤں گا، حتی الامکان تمام اعضاء کا کفل مدینہ لگاؤں گا، بلا اجازت کسی کی کتاب یا کاپی یا قلم وغیرہ استعمال نہیں کروں گا. اگر سبق یاد کرنے کے دوران کوئی بات بھول گئی تو بظاہر اپنے سے کمزور یا عمر میں کم استائی بھائی سے بھی پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کروں گا، اور اگر کسی نے مجھ سے معلومات چاہی تو حتی المقدور احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، یہ ذہن نہیں رکھوں گا کہ میں اس کو بتا دوں گا تو اس کے نمبر زیادہ ہو جائیں گے اور یہ مجھ سے آگے نکل جائے، جیسے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں پورے درجے میں اول پوزیشن حاصل کروں یا پورے جامعہ میں فرسٹ آؤں، اس میں ایک بہت باریک نقطہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس طرح یہ دوسروں کی خیر خائی سے بیچارہ محروم ہوتا جا رہا ہے کہ میں سب سے اول درجہ ہوں دوسرا کوئی بھی اول درجہ نہ آئے، تو بہرحال کوشش پوری کرے لیکن اپنے سائے بھائیوں کا خیر خواہ رہے اور جو اس کو آتا ہے وہ بتا دیا کرے، اس پر یہ نہیں سوچے کہ یہ زیادہ سیکھ جائے گا تو میں پھنس جاؤں گا. سکھاتے رہے انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کے لیے، مسلمان کے دل خوش کرنے کی نیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے. اگر مجھ سے نادانستہ طور پر کسی کی حق طلبی ہو گئی تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کروں گا، غم زدہ اسلامی بھائی کی غم خاری کروں گا، یعنی اس کو تسلی دوں گا، بیمار اسلامی بھائی کی عیادت کروں گا. آپس میں دو اسلامی بھائیوں کا نزاع ہوا تو صلح کروانے کی کوشش کروں گا، اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کروں گا میں تنظیمی حوالے سے. اگر ممکن ہوا تو کھانے وغیرہ کے اخراجات پورے یا جتنے ہو سکے اپنی جیب سے ادا کروں گا، بلا عذر شرعی سوال نہیں کروں گا، اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع نہیں کروں گا، بلکہ پڑھائی اور مدنی کاموں میں مشغول رہوں گا. نہیں یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو وقت بہت قیمتی ہے، آپ بالکل فارغ ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے، آپ کو آدھا منٹ مل گیا تو کوشش کریں ایک بار سبحان اللہ کہہ لیں، الحمدللہ کہہ لیں، درود پاک پڑھ لیں، یا یوں ہی اللہ اللہ کر لیں، کچھ بھی پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا تو گنبد خضرا کا تصور ہو جائے، کعبۃ اللہ مشرفہ کا خیال ہو جائے، یا قبر کو یاد کر لے آدمی، موت کو یاد کر لے بھلے خاموش ہے، تو اس طرح ہے نا کہ نہ ہماری زبان فارغ رہے نہ ہمارا ذہن فارغ رہے، یہ کوشش کرنی چاہیے. اور یہ عظیم سنت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی لمحے کا کروڑواں حصہ کبھی بھی ذکر اللہ سے فارغ نہیں ہوا، کسی بھی انداز سے آپ کا ذکر جاری رہا ہے، آپ نے ذکر فرمایا. تو ذکر اللہ اللہ اللہ اسی کو نہیں کہتے، اس وقت جو ہم کر رہے ہیں نا، میں جو بول رہا ہوں یہ ذکر اللہ، ذکر کی یہ بھی ایک قسم ہے، بیان کرنا، خطبہ، دعا. سرکار اعلی حضرت امام ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ہر دعا ذکر ہے، ہر ذکر دعا ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث شریف آپ نے نقل کی، افضل الدعاء الحمدللہ، الحمدللہ افضل دعا ہے، ہر ذکر دعا، اللہ اکبر اس کو بھی دعا کہا ہے، تو ہر ذکر جو ہے وہ دعا ہے، تو ہر دعا ذکر ہے. اسی طرح جو سنتوں بھرے بیان ہیں یہ بھی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، ذکر معنی یاد. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہت ساری اقسام ہیں. اپنے علم پر عمل کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل جاری رکھوں گا اور بڑھاتا رہوں گا. ہر مدنی ماہ کی ابتدائی تاریخوں میں اپنا کارڈ مدنی انعامات کے ذمہ دار کو جمع کروا دیا کروں گا، روزانہ فکر مدینہ بھی کروں گا، مجلس کے عطا کردہ جدول کے مطابق عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرتا رہوں گا، چھینک مارے گا، الحمدللہ کہے گا، تمہیں سن کر یرحمک اللہ کہوں گا، مجھے چھینک آئی اور الحمدللہ کہا، اس نے یرحمک اللہ کہا تو یغفر اللہ لنا ولکم کہوں گا، سلام کروں گا، اس نے سلام کیا تو جواب دوں گا، جو میرا ہم سبق ہوگا اس کے ساتھ تکرار کروں گا، راہ بھولا ملا راستہ دکھاؤں گا، نابینا ملا دست گیری کروں گا، ہاتھ پکڑوں گا، چلاؤں گا ہاتھ پکڑ کے اس کو، جب جب اذان ہوئی تو سارے کام کاج روک کر جواب دوں گا، اقامت کا بھی جواب دوں گا، ہر نماز پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا کروں گا، دوسرے سائے بھائیوں کو جگاؤں گا، صدائے مدینہ لگاؤں گا، جماعت میں جو کوتاہی کریں گے ان کو سمجھاؤں گا، ان کو نیکی کی دعوت دوں گا، اجتماع کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے کہ پورا بیان سنوں گا، بیٹھوں گا، تلاوت سنوں گا، نعت شریف سنوں گا، لیکن علم نیت اگر مل جائے نا، یہ ترکیب بن جائے تو انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر نیتیں بنتی چلی جائیں گی. اسباق کی تیاری اور اس کے لیے مکمل مطالعہ کروں گا، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے. استاد تو جتنا پڑھا دیں گے پڑھا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اصل تو آپ کو پھر اسی کو تکرار کرنا ہے اور خوب مطالعہ کرنا ہے، تو جتنا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ علم بڑھے گا، دوسروں کو سکھائیں گے تب بھی بڑھے گا، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یہ اصول یاد رکھیے. جتنا پڑھائیں گے پکا ہوتا ہے نا, تو مال جتنا خرچ کریں گے کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو مال سے بڑھ کر علم ہے الحمدللہ, اور یہ آپ کو نصیب ہو رہا ہے, خوش نصیبی آپ کی. بس بھول کر بھی چھوڑنا مت پڑھنا, پڑھتے رہنا, درس نظامی پوری کر لو تب بھی پڑھتے رہنا, ذاتی مطالعہ کرتے رہنا. تو مہربانی کر کے فتح رضویہ شریف کے مطالعہ کے لیے بھی اپنے وقت میں سے کچھ گنجائش نکالیے, اور نیت فرمائیے کہ انشاءاللہ اس پر بھی توجہ فرمائیں گے. پر کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتے رہے, خالی درجے کی حد تک نہیں, جب جب موقع ملے پڑھتے رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.